ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या क्या बोलते 43। अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य अंग्रेजी में श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणाको धुनोदितः। अनुवाद। या भगवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और धर्म ज्ञान आदि सहित कृष्ण द्वारा निज धाम चले जाने के पश्चात ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान में गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। ऐसे पाठ कीजिए। तात्पर्य, भगवान कृष्ण का अपना नित्य धाम है जहाँ वे अपने पार्षदों तथा साध सामग्री के साथ शाश्वत भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे आते हैं, अतः उनका रूप नाम यश साध सामग्री धाम आदि भौतिक सृष्टि नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म की स्थापना नहीं कर सकता, या तो वे या उनका शक्तावेश अवतार ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर के साथ अपने संबंध तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन नियमों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने सोने रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन वे ज्ञान विज्ञान तथा संपन्नता में प्रगति के साथ अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या सूकर बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे रहे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवद गीता का प्रवचन दिया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का विनाश किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवद गीता तथा श्रीमद भागवत ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं, तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवद गीता तो भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है, श्रीमद भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद भागवत को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माने। जो श्रीमद भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न हैं। यह भगवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशवान है और धर्म ज्ञान आदि सहित कृष्ण द्वारा निज धाम चले जाने के पश्चात ही इनका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान में गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। इसके पहले वो छोटी नाटिका में हमें उपदेश मिले कि इस कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सबका उद्धार करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करने का प्रचार किए, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र जप का क्या अर्थ है इसको समझना चाहिए, जिससे हम महामंत्र जप और कीर्तन करने से संपूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ क्या है? अर्थ शब्द का मतलब एक मतलब है मतलब, और दूसरा है उद्देश्य। एक है मतलब और दूसरा है दाम। तो वो उदाहरण था कि सब लोग तो नहीं जानते नहीं समझते एक मूल्यवान पत्थर तो सामान्य मूल्यवान रत्न तो उसका पॉलिश करने के पहले तो सामान्य लोग नहीं समझते उसका दाम क्या है, और विचार कहते कि वो साधारण पत्थर ही है। तो जो जानते हैं जोहारी जैसे लोग तो समझ सकते हैं कि वो साधारण पत्थर नहीं है, वो एक अनमोल रत्न है। तो इस प्रकार तो बहुत से लोग भगवान का नाम लेते हैं, परंतु ऐसे लोग जो आचार्य एक आचार्य से वो हरि नाम की महिमा श्रवण किए है, तो ऐसे लोग हरे कृष्ण कीर्तन करने से वो पूर्ण लाभ मिल सकते। तो हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा समझने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र श्रवण करने चाहिए एक आचार्य से। हरि नाम की महिमा क्या है कि हरे कृष्ण और महामंत्र और कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, और कृष्ण कौन है, कृष्ण कितना महान है, ये श्रीमद् भागवत का विषय है, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का विषय है। तो इसलिए इस कलयुग में हरे नाम एव केवलम बात सही है, परंतु उस ये वचन का पूर्ण अर्थ क्या है हमें समझना चाहिए कि हरि नाम करना चाहिए और साथ साथ कृष्ण की महिमा, भक्ति की महिमा, भक्तों की महिमा, शास्त्र, गुरु साधु और शास्त्र से श्रवण करना चाहिए। और श्रेष्ठ शास्त्र है इस श्रीमद् भागवत, क्योंकि श्रीमद् भागवत में विषय है भगवान, भक्तों और भक्ति, और कुछ नहीं है। और कुछ है जो भगवान नहीं है, जो भक्त नहीं है और जो भक्ति का बहा है, ये सब पूरा निरार्थ है, वो भी स्थापित है श्रीमद् भागवत में। तो श्रीमद् भागवत कितना महान है, श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत का महत्व स्थापित है कि ये शास्त्र सभी शास्त्र का सारांश है। इसमें सर्ववेदेतिहासानम सारम सारमेहि उदाहृतम्। तो सब वेद, रामायण, महाभारत, पुराण शास्त्र, वो सभी शास्त्र में वो सभी वाणी का सारांश इस श्रीमद् भागवत में संकलित है और प्रकाशित है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है और हमारा प्रचार श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार के अनुसार हम प्रयास करते कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो हमारा प्रचार का मुख्य योजना है श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण करना। हम ऐसे बोलते हैं श्रील प्रभुपाद के पुस्तक है, वो सही है कि श्रील प्रभुपाद के द्वारा हम गीता और भागवत ये दोनों और ईशोपनिषद, उपदेशामृत, चैतन्य चरितामृत आदि शास्त्रों प्राप्त किए हैं। परंतु वास्तव में ये सब शास्त्र शाश्वत है और हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये सब शास्त्र मिलते हैं, क्योंकि यदि हम अवैष्णवों में से मिलते हैं ये सब शास्त्र वाणी, तो वो वाणी का शुद्ध रूप हम नहीं मिलेंगे, तो विकृत हो जाएगा। इस श्रीमद् भागवत भगवान वेदव्यास की रचित वेदांत सूत्र की भाषा है। वेदांत सूत्र क्या है, तो जैसे कल शाम को बताया था कि त्रैगुण्य विषया वेद, वेद शास्त्र, अधिकांश वेद मंत्रों तो कर्मकांड्य है स्वाग प्राप्ति के लिए, और वेद शास्त्र में ज्ञानकांड है उपनिषदों, वो उपनिषद शास्त्र तो परोक्ष रूप में है, उनका अर्थ समझना कठिन है, बहुत सूक्ष्म है, तो इसलिए वो उपनिषदों का गुह्य अर्थ प्रकाश करने के लिए भगवान वेदव्यास ने वेदांत सूत्र की रचना की। परंतु उसका अर्थ, वेदांत सूत्र का अर्थ समझना कठिन है, तो इसलिए वेदांत सूत्र जिसमें सभी शास्त्र का सारांश है उसका वास्तविक अर्थ व्याख्या करने के लिए श्री व्यासदेव इस श्रीमद् भागवत, भागवत पुराण शास्त्र हमको प्रदान किए हैं, जिसमें श्री कृष्णा की महत्व और लीला वर्णन और भक्ति का महत्व और वर्णन और कहीं महान भक्तों का वर्णन, ये सब विषय है श्रीमद् भागवत में। तो श्रीमद् भागवत का अर्थ अच्छी तरह समझना चाहिए तो भक्तों से सुनना चाहिए। यदि हम किसी मायावादी से सुनेंगे तो श्रीमद् भागवत का वास्तविक अर्थ तो हम अच्छी तरह नहीं मिलेंगे। श्रीमद् भागवत का वास्तविक अर्थ क्या है? तो श्री कृष्ण सर्वोपरि परम पुरुष परमेश्वर है। तो मायावादी गण श्री कृष्ण की भगवता कि वे भगवान है नहीं मानते, तो मौखिक रूप से मानते कोई मायावादी, हाँ ओ कृष्ण परमेश्वर मानते, लेकिन दूसरे की कृष्ण भगवान है इस वचन लेके उसके ऊपर अलग ढंग का अर्थ बनाते है कि भगवान कृष्ण है, तुम भी भगवान हो, और ऐसे शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य इस प्रकार उल्टा करते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का चेतावनी हमें सदैव स्मरण करना चाहिए कि जीवन निष्ठा लागी सूत्र कैल अभ्यास, मायावादी मायावाद भाष्य सुन ले होय सर्वनाश, कि वेदांत सूत्र वेदव्यास ने वेदांत सूत्र रचना की, पतित जीवों का निस्तार करने के लिए। परंतु यदि हम किसी मायावादी से वेदांत सूत्र का अर्थ सुनेंगे, हमारा निस्तार नहीं होगा, सत्यनाश होगा, विपरीत असर होगा। मायावादी का मतलब ऐसे दार्शनिक जिसका सिद्धांत है कि सब कुछ एक है और मुक्ति प्राप्ति आध्यात्मिक जीवन का चरम फल है, और वो मुक्ति क्या है? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, कि भगवान शाश्वत है, भक्त शाश्वत है और भक्ति शाश्वत है तो नहीं मानते। तो ऐसे मायावादी कोई प्रचार करते कि अच्छा हो तुम लोग भक्ति करो, तुम्हारे तुम्हारे लिए अच्छा हो, भक्ति करो भक्ति करो। तो ऐसे भक्ति करना का फल बाद में मिलेगा। वो फल है क्या कि बहुत दिन से भक्ति करने का फल होते कि साक्षात्कार आते हैं कि जिनकी पूजा मैं करता हूं वो भगवान और मैं अभिन्न है, मैं भगवान हूं। तो ऐसे कहने से भक्ति भाव तो पूरा नष्ट हो जाता है। यदि हम सोचते कि अभी मैं भक्ति करता हूं प्रभु की भक्ति और बाद में मैं स्वयं प्रभु बन जाऊंगा तो कैसे भक्ति होगी? वो भक्ति तो नहीं है। भगवान के साथ प्रतियोगिता करने, तुम प्रभु हो, मैं भी प्रभु होऊंगा, तुम क्यों प्रभु हो, मैं तुमसे बड़ा बन जाऊंगा। तो ऐसे सोचना अभक्ति है, भक्ति का नाम है अभक्ति। तो ऐसे भक्ति उस प्रकार की कहते हुए भक्ति को मायावादी गण प्रोत्साहन करते, परंतु चैतन्य महाप्रभु का विचार है अर्थात सही है कि यदि हम शुद्ध वैष्णव परंपरा में से भक्ति प्रचार नहीं मिलते तो भक्ति का नाम से हमारा सत्यानाश होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की चेतावनी है, मायावादी भाष्य सुन ले हो सर्वनाश। तो बहुत से लोग भागवत शास्त्र को मानते क्योंकि भागवत शास्त्र में भगवान की लीलाओं का वर्णन है, लीला कथा है, परंतु कि श्रीमद् भागवत केवल कुछ कहानियां नहीं है, वो सर्व वेद शास्त्र का गुह्य अर्थ की प्रदर्शिका है। तो लोग तो नहीं जानते कि वेदांत सूत्र जिसमें सब उपनिषद और सब वेद का गुह्य अर्थ संकलित है, वेदांत सूत्र की भाषा है अर्थात भाषा है श्रीमद् भागवत, अर्थात जिससे वो सब गुह्य अर्थ है वेदांत में सब प्रकाशित होते हैं इस श्रीमद् भागवत में। तो ज्यादा लोग तो नहीं जानते क्योंकि केवल लीला कथा सुनते और विचार कहते तो यही भागवत कथा है, परंतु भागवत शास्त्र में इस भागवत शास्त्र में लीला कथा ही है और साथ ही साथ बहुत श्लोक है जिसमें वेद शास्त्र में उपनिषद उपनिषदों में उच्चर्चित विषय का वर्णन है और स्पष्टीकरण है। इसलिए श्रीमद् भागवत में वो वेदांत में वो सब गुह्य अर्थ है इस श्रीमद् भागवत में हम स्पष्ट बोलते हैं। इसके बारे में श्रीमद् भागवत में ये व्याख्या है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते थाद्र साम्रत तृप्तस्य नान्यत्र स्यद्रति क्वचित। वेद वेदांत और सब वैदिक साहित्यों का सारांश है इस श्रीमद् भागवत, और जो जो भक्ति रस मिलते हैं इस श्रीमद् भागवत से तो किसी अन्य साहित्य से कभी भी आकर्षित नहीं होते। जो वास्तव में भक्ति रस पिया इस श्रीमद् भागवत से तो वो व्यक्ति तो कभी भी कुछ भी रुचि नहीं मिलेगी किसी अन्य साहित्य में। इस श्रीमद् भागवत तो पूरा चिन्मय है, इस श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। इसलिए जो लोग इस श्रीमद् भागवत में रुचि लेते हैं तो किसी अन्य शास्त्र में किसी अन्य साहित्य में तो कुछ भी रुचि नहीं लेंगे। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु और भी चैतन्य चरितामृत हम सामान्यतः हम भक्तों को कहते हैं तो पहले भगवद गीता का अध्ययन कीजिए, उसके बाद श्रीमद् भागवत, उसके बाद चैतन्य चरितामृत। तो सब शास्त्र का विषय एक ही है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य। चैतन्य महाप्रभु की लीला और उनकी शिक्षाओं जो चैतन्य चरितामृत में संकलित है, वो सब चैतन्य लीला और शिक्षा की वित्ती है श्रीमद् भागवत। और चैतन्य चरितामृत में बहुत श्रीमद् भागवत के श्लोक उद्धृत है। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत के बारे में कहते हैं कि सबे पुरुष अर्थ भक्ति भगवते होय, प्रेम रूप भगवत चारि वेद खोय। सबे पुरुषार्थ, पुरुषार्थ इसका मतलब, पुरुषार्थ का मतलब धर्म कर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि ये चारि पुरुषार्थ का चरम स्तर है भक्ति, और ये श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चारों वेदों का विचार है कि इस श्रीमद् भागवत प्रेम रूप है। कृष्ण प्रेम ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भागवत है। चैतन्य महाप्रभु और भी बोले चारि वेद दधि भगवत, माथिलेन सुखे खाइलेनो परीक्षित। तो ये एक रूपक है कि सब शास्त्र तो दही जैसे है और उसका मंथन किया सुखदेव और उससे सार आया था, और वो दधि का सार जो घी, वो परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज को वो दही से घी निकाल के परीक्षित महाराज को खिलाया। अर्थात वो चारि वेद में वो रस जो है, सारांश जो है, सुखदेव गोस्वामी सभी शास्त्र की वाणी से निकाल के परीक्षित महाराज को पिलाए। कृष्ण तुल भगवत विभु सर्वश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ खोय। चैतन्य महाप्रभु और भी इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया है कि इस श्रीमद् भागवत कृष्ण जैसे महान है, कृष्ण जैसे विभु अर्थात सर्वशक्तिमान है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत सर्वाश्रय, तो जैसे भगवान कृष्ण सब जीव के आश्रय है, तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत भी, हम सब श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भागवत से आश्रय मिल सकते। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ खोय, तो हर एक श्लोक में, प्रत्येक श्लोक में और प्रति अक्षर में बहुत बहुत आध्यात्मिक अर्थ है। चैतन्य महाप्रभु और भी बोले, भगवत तुलसी गंगाए भक्त जने, चतुर्धा विग्रह कृष्ण ए चारि सने। अर्थात श्रीमद् भागवत, तुलसी, गंगा और शुद्ध भक्तजन, चारों में कृष्ण स्वयं उपस्थित है। कृष्ण भगवान उपस्थित है श्रीमद् भागवत के रूप में, कृष्ण भगवान उपस्थित है तुलसी देवी के साथ, गंगा के साथ कृष्ण है, और गंगा तो कृष्ण के चरण से वो गंगा जल आ रहा है, और भगवत एक और प्रकार भगवत भक्तजन, शुद्ध भक्तजन के साथ सदैव कृष्ण विराजमान है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम विश्व गोविंद कहेना वैष्णव मोरा पुराण। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गोविंद सदैव इनके शुद्ध भक्तों के हृदय में विश्राम करते विराजमान है, और गोविंद स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों मेरा प्राण है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत की महिमा के बारे में थोड़ा सा बोल दिया था, और अगर किसी का प्रश्न हो इसके बारे में तो जरा सा पूछिए। विषय बहुत दीर्घ है, और इसके बारे में और चैतन्य चरितामृत, विशेषकर चैतन्य चरितामृत से बहुत बहुत श्लोक है, बंगाली श्लोक श्रीमद् भागवत की महिमा और महत्व का वर्णन। तो इस सत्र में मैं प्रयास नहीं करूंगा सब कुछ कहना, धीरे धीरे हम विचार करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। आपने वर्णन किया कि जिनको श्रीमद् भागवत में रस आ गया है उनको और कोई शास्त्र में रस नहीं रहता है, तो इसी प्रकार से मतलब वेदांत सूत्र या और भी जो दूसरे अलग अलग शास्त्र हैं तो इन सब में मतलब उनको कहीं की रुचि नहीं रहती पढ़ने के लिए, क्योंकि वैष्णव आचार्य ने भी वेदांत सूत्र पे भाष्य लिखे हैं। यदि कोई श्रीमद् भागवत से रस मिलते है तो कुछ भी रुचि नहीं लेते हैं किसी दूसरे शास्त्र में, परंतु हम देखते हैं कि हमारे आचार्यों तो वेदांत सूत्र के ऊपर भाषा रचने के, गोविंद भाषा है, गौड़ीय वैष्णव भाषा वेदांत सूत्र की, और श्रीमद् भागवत के ऊपर वो ठीक है जो हमारे वैष्णवाचार्यों प्रस्तुत करते, तो इनकी ठीकाओं में भी अन्य अन्य शास्त्रों से श्लोक उद्धृत होते। तो इस प्रकार हमारे वैष्णवाचार्यों अन्य शास्त्रों से दूसरे श्लोक उधार कहते हैं जो श्रीमद् भागवत का सिद्धांत के अनुसार है। दूसरा परिप्रेक्ष्य से श्रीमद् भागवत की वाणी समर्थन करते हैं, और भागवत में कुछ वाणी जो है उसका और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए तो दूसरे शास्त्र से वाणी उद्धृत होते, तो इस प्रकार। किंतु सब वैष्णवों के लिए, गौड़ीय वैष्णव के लिए मूल सिद्धांत मूल शास्त्र है श्रीमद् भागवत। तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरे शास्त्र को नहीं देखेंगे, परंतु हमारी विधि है श्रीमद् भागवत। और यदि किसी अन्य शास्त्र में ऐसी वाणी है जो सामान्य बुद्धि से श्रीमद् भागवत का सिद्धांत के विरुद्ध है, तो हम भागवत का सिद्धांत ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण।